ma bogaty. Moc plasterka nos ratuje i spokój na noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy 11 grudnia, to sobota, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prawie 25 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 500 zgonów. To najnowsze dane epidemiczne. Resort zdrowia przypomina o szczepieniach. Stefan W., który ugodził śmiertelnie nożem Pawła Adamowicza, odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie. Para prezydencka zachęca do udziału w świątecznej zbiórce żywności. Także my z radością włączamy się w nią już kolejny raz i zachęcamy do tego wszystkich Państwa. Mamy szczyt czwartej fali zakażeń. Ostatniej doby potwierdzono blisko 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 571 osób z COVID-19. Wykonano ponad 107 tysięcy testów. Jesteśmy na szczycie czwartej fali zakażeń, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W dalszym ciągu jest to bardzo wysoka dzienna liczba nowych przypadków i to obserwujemy już od kilkunastu dni, że ten szczyt jednak wypłaszczył się. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, powołując się na raport Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Ta 60-krotność, 60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie. Z powodu COVID-19 w szpitalach jest leczonych 23 700 pacjentów, 2070 najciężej chorych jest podłączonych do respiratorów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska. Przed sądem stanie Stefan W., który w styczniu 2019 roku wszedł na scenę podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ugodził nożem Pawła Adamowicza. Samorządowiec zmarł dzień później w szpitalu. Sprawca odpowie za zabójstwo z motywu zasługującego na szczególne potępienie, mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Była to chęć dokonania zemsty z powodu niesłusznego i zbyt wysokiego według oskarżonego wyroku za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony utożsamiał osobę prezydenta miasta Gdańska ogólnie z osobami, które sprawowały wszelką władzę, w tym sądowniczą, w czasie, gdy zapadł wobec niego skazujący wyrok. Biegli orzekli, że w chwili zbrodni oskarżony miał częściowo ograniczoną poczytalność. Za zabójstwo grozi mu dożywocie, ale w tej sytuacji sąd może zastosować złagodzenie kary. Nowa szefowa niemieckiej dyplomacji odwiedziła Polskę. Annalena Baerbock spotkała się wczoraj w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rauem. Wśród poruszonych tematów były m.in. kwestie niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2 i polityka historyczna oraz sytuacja na polsko-białoruskiej granicy. Niemiecka minister usłyszała od szefa polskiej dyplomacji grzeczne, ale bardzo stanowcze nie wobec ciągłych niemiecko-rosyjskich kontaktów w związku z gazociągiem Nord Stream. Według polskiego rządu to inwestycja od początku szkodliwa dla całej Unii. Minister Zbigniew Rau omówił też sprawę odszkodowań wojennych oraz upamiętnienia polskich ofiar niemieckich nazistów. Mamy nadzieję, że ostateczny kształt miejsca uwzględni wyjątkowy kontekst historyczny i będzie odpowiadał polskiej wrażliwości. Annalena Baerbock wyraziła z kolei solidarność z Polską i krajami bałtyckimi w związku z kryzysem na wschodniej granicy. Poruszyła też kwestię praworządności, zaznaczając, że Polska jest w tym procesie dla całej Unii nieodzowna. Rozmawialiśmy otwarcie na temat praworządności. Nawet jeśli jest to temat niewygodny, to między zaprzyjaźnionymi stronami także i takie tematy są szczerze omawiane. Warszawa to trzecia stolica, jaką odwiedziła Baerbock po objęciu stanowiska. Wcześniej była w Paryżu i Brukseli. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy zapowiadają cieplejszy weekend. W większości kraju temperatura będzie oscylowała w okolicach zera. Ma padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Dziś opady głównie na północnym wschodzie, informuje Małgorzata Tomczuk z IMG. Słabe opady śniegu prognozowane są na wschodzie, północnym wschodzie, północy. Będą naprawdę niewielkie opady. Na wschodzie takie mokre deszcz ze śniegiem. Większe opady śniegu prognozowane są jutro na Podkarpaciu, mówi Małgorzata Tomczuk. Niewykluczone, że na południowym wschodzie właśnie będą opady do 10, a nawet 15 centymetrów śniegu. Przyszły tydzień ma być jeszcze cieplejszy. Na zachodzie kraju temperatura może wzrosnąć do 8 stopni. Para prezydencka apeluje o włączenie się w świąteczną zbiórkę żywności. Prezydent Andrzej Duda w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych podkreślił, że okres świąteczny szczególnie sprzyja dobroczynności. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, wzajemnej życzliwości, rodzinnych spotkań. to również czas, by w sposób wyjątkowy pamiętamy o potrzebujących, o tych, którzy z różnych powodów borykają się z życiowymi trudnościami. Zadbajmy wspólnie, by każdy mógł w tym świątecznym czasie doświadczyć ciepła i dobroci. Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zachęca do udziału w akcji. Można zrobić to nie tylko w wybranych sklepach, ale także w charytatywnym sklepie internetowym. Do 20 grudnia na stronie zbiórkażywności.pl można kupić wirtualny koszyk z żywnością albo dokonać wpłaty, za którą kupiona zostanie żywność dla osób potrzebujących. Banki żywności, które organizują akcję, chcą, by podarowana żywność dotarła do około 2 milionów ubogich osób w całej Polsce. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Druga wygrana z rzędu Stali Mielec w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 18 kolejki Stal pokonała Brookbet Termalika Nieciecza 1-0 i w tabeli zajmuje szóste miejsce. Gola na wagę zwycięstwa strzelił Fabian Piasecki. Stal od 39 minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Krystiana Gettingera. Na wysokości zadania stanął bramkarz gości Rafał Strączek. 22-latek obronił dwa rzuty karne, których nie wykorzystali Piotr Wrazło i Muris Mesanowicz. Mówi trener Stali Adam Majewski. Zawodnicy pokazali charakter, zaangażowanie, konsekwencje, bo też nie było przypadku. No i oczywiście mamy głównego bohatera, czyli Rafała Strączka, który zagrał niesamowity mecz, obronił dwa rzuty karne, to się bardzo rzadko zdarza. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Dobra dramaturgia, wygrany mecz. I o to chodzi. W drugim wczorajszym meczu piłkarze Rakowa Częstochowa wygrali z Piastem Gliwice 1-0. Jedynego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mateusz Wdowiak. Liderem tabeli jest Lech Poznań z dorobkiem 38 punktów. 3 punkty mniej ma druga Pogoń Szczecin, a 5 punktów do drużyny z Poznania traci Lechia Gdańsk. 4 Polaków zobaczymy dziś w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Klingenthal. Najlepszy z Polaków w kwalifikacjach Kamil Stoch zajął 3 miejsce. Wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który wrócił do rywalizacji po przerwie z powodu pozytywnego testu na obecność koronawirusa, a drugi był Niemiec Karl Geiger. W konkursie oprócz Stocha skakali będą również Piotr Żyła, Paweł Wąsek i Aleksander Zniszczoł. Początek o 16:00. Pierwsze punkty polskich biatlonistów. Po 2 tygodniach startów w szwedzkim Östersund biatlonowy Puchar Świata przeniósł się do austriackiego Hochfilzen. Na początek odbyły się biegi sprinterskie kobiet i mężczyzn. Wśród biatlonistów Grzegorz Guzik był 28 i zdobył pierwsze pucharowe punkty w tym sezonie. Wygrał Niemiec Johannes Kuhn. W sprincie kobiet wygrała Białorusinka Hanna Sola. Monika Hojnisz-Staręga z jednym błędem na strzelnicy uplasowała się na 35. pozycji. Kolejny sport kilka minut po 8:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę zachmurzenie czeka nas duże, choć z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Do godzin południowych i wieczorem również miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, lokalnie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, a także na Dolnym Śląsku słaby śnieg, temperatura maksymalna dziś od -3 na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, 0 na przeważającym obszarze do +2 na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj słaby. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Ceny, ceny w dół. Wiedziałem! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo odkurza i mopuje teraz za jedyne 1111 zł. Smartfon Samsung Galaxy M52, potrójny aparat, technologia 5G, teraz taniej o 200 zł. Na święta ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:09. Zapraszamy na weekend. Dzisiaj w porannej audycji opowiadaliśmy Państwu o takim klasycznym przykładzie bareizmu w Grudziądzu, gdzie wybudowano schody, a potem uznano, że to właściwie źle, że te schody tam są, więc teraz trzeba będzie je rozebrać. No to mamy jeszcze od Państwa inny przykład bareizmu. We Wrocławiu na Karłowicach był budowany szpital, to były lata 80. No i generał Wojciech Jaruzelski miał przyjechać. Proszę sobie wyobrazić, przywieźli ogromne, potężne drzewa, liście, korzenie. Koparka wykopała doły, przyjechała gruszka 6 metrów betonu, wlali, drutami to jeszcze przywiązali, żeby to się trzymało. Potem sprowadzili z pracy 1 maja i z innych szpitali chorych. Korytarz wzięli, oddzielili płytą, postawili parę łóżek, no i fajnie, pięknie to wszystko wyglądało. Z tematów przyziemnych za kilka chwil w Trójce zabierzemy Państwa w kosmos, a dokładnie zrobi to nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Zapraszamy na weekend w Trójce, jest 7:13, a za kilka godzin, jeżeli na przeszkodzie nie stanie przede wszystkim pogoda, z pustyni w Teksasie wystartuje trzeci już turystyczny lot kosmiczny. Kto poleci, kto za to zapłaci, kto to zorganizuje, mam nadzieję, że za chwilę wyjaśni nam nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Sobie z tym radę dać. rano znowu będzie kac. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Koniec, wysoki sądzie, zanim wszystkich pożegnam. Duszą i ciałem kiedyś kochałem, dziś bez tego umieram. Inni grają moim losem, ja milczę jak pies. Jeszcze chwila, jeszcze trochę i zapomnisz mnie. Trójka, jest 7:17. No śmiało można powiedzieć, że historia dzieje się na naszych oczach. Przed nami kolejny rozdział w historii lotów kosmicznych. Trzeci turystyczny lot firmy Blue Origin, należącej do miliardera Jeffa Bezosa, jak w poprzednich dwóch tego typu eskapadach. I tym razem zadbano, aby ten lot przeszedł do historii. A dlaczego właśnie przejdzie do historii ten lot? No to przenosimy się za ocean i z tym pytaniem zwracam się do naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. Dzień dobry. Dlaczego to taki historyczny moment? Dzień dobry, kłaniam się nisko. To wydarzenie przejdzie do historii z dwóch powodów. Chodzi dokładnie o skład załogi, jakiej właśnie znajdzie się w takim specjalnym kosmicznym pojeździe. Pierwszy raz w turystycznym locie kosmicznym udział weźmie amerykański dziennikarz. Ja trochę zazdroszczę, przyznam Państwu szczerze. To Michael Strahan, gospodarz bardzo popularnego tutaj takiego programu śniadaniowego stacji ABC, ABC Morning Show. Będzie on gościem honorowym na pokładzie. Strahan to zresztą były znakomity futbolista amerykański, jedna z gwiazd tutaj właśnie dziennikarstwa Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy, co zaraz przed startem mówi. Jestem tutaj z moimi kolegami astronautami. Cały czas przechodzimy przez różne protokoły i funkcje bezpieczeństwa. Wszyscy jesteśmy podekscytowani i zarazem zjednoczeni jako zespół. Na pokładzie kapsuły New Shepard, która przypominamy wystartuje z Stanu z Teksas, specjalnego miejsca przygotowanego na pustyni, znajdzie się w sumie 6 osób. Wśród nich, i to jest kolejna historyczna rzecz, będzie m.in. Laura Shepard Churchley. To jest najstarsza córka Alana Sheparda, pierwszego Amerykanina, który poleciał w kosmos. Ponadto pierwszy raz turystyczny rejs uda się duet rodzinny. Ten lot potrwa 11 minut, ale jakie to będzie wyjątkowe 11 minut, bo uczestnicy znajdą się w stanie nieważkości. To potrwa około 180 sekund. Kapsuła wzniesie się na wysokość około 100 km nad ziemią. I to jest ważne, bo wtedy przekroczy się linię Karmana, która jest taką umowną granicą pomiędzy naszą planetą a kosmosem. Ponadto załoga trzykrotnie pokona prędkość dźwięku. Co ciekawe, teraz sięgniemy do historii, bo już w latach 80. powstał specjalny program NASA, aby w kosmosie znaleźli się nauczyciele czy dziennikarze. I rozpisano wtedy taki specjalny konkurs i wśród tych zawodów miał być po jednym wygranym, czyli dziennikarz i nauczyciel. Jednak niestety ten cały program wstrzymano po katastrofie promu kosmicznego Challenger w styczniu 1986 roku. New Yorker napisał, że w 2004 roku Kongres Stanów Zjednoczonych wyraził zgodę na samoregulację firm zajmujących się turystyką kosmiczną. Jest niewiele takich praw i ograniczeń dotyczących tego typu podróży przez cywili, podkreśla magazyn New Yorker, a w Stanach Zjednoczonych zawsze przy tego typu wydarzeniach trwa dyskusja, czy takie kosmiczne loty dla turystów można jest uznać za bezpieczne. Dyskusji jest bardzo dużo, ale skoro jest to trzeci tutaj już lot filmy tutaj Jeffa Bezosa, Blue Origin, wcześniej Virgin Galactic, wcześniej także SpaceX, tak więc no chyba jest coraz bardziej bezpiecznie w kosmosie. Czy taniej? Jeszcze nie sądzę. Jak tutaj mówiliśmy o cenie, nieoficjalnie mówi się, że taki jeden bilet, jeżeli nie jest w jakiś sposób prefundowany przez tych miliarderów, kosztuje między 300 a 500 tysięcy dolarów, ale z biegiem czasu tutaj państwa pocieszę, ma to wszystko tanieć i być coraz bardziej dostępne. Co to oznacza? Musimy uzbroić się w cierpliwość. No tak, jakaś promocja, kup dwa, trzeci gratis. Swoją drogą, jak wspominałeś o tym, że były plany, żeby wystrzelić w kosmos dziennikarza i nauczyciela. Każdy z nas, podejrzewam, ma takich nauczycieli w pamięci, których chętnie by w kosmos wystrzelił. Jan Fachlowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Nobody knows. Don't nobody know my troubles but gone. Don't nobody know. Jest 7:25, to co? Pobiegamy na nartach? Medal dla każdego. Tym bardziej, że stały gość Henryka Sydnera, podróżniczka Anna Olejko-Bus, zachęca nas dzisiaj właśnie do narciarstwa biegowego. To sport, który można uprawiać nawet po wyjściu z pracy i nie potrzeba do niego wielu przygotowań. Wśród licznych pasji Anny Olejko-Bus nie mogło zabraknąć biegania na nartach. Wytłumaczenie jest bardzo proste. Po pierwsze dlatego, że narty biegowe dają fantastyczną wolność. Nie potrzebujemy wyciągów, nie potrzebujemy specjalnych tras przygotowanych. Po prostu wystarczy wziąć narty i wyruszyć. Tak naprawdę absolutnie wszędzie. Nadaje się do tego każdy las, każda łąka, każda droga. Fantastyczne są drogi, na przykład zwłaszcza na wsiach, gdzie one nie są odśnieżane tak do asfaltu, jak to ma miejsce w mieście, tylko właśnie robi się taka piękna pokrywa takiego mocnego, zbitego śniegu. Po czymś takim człowiek sunie fantastycznie. Narciarze zjazdowi uważają, że no to bieganie, to nie ma tego pędu, tego wiatru świszczącego w uszach. Może nie aż taki pęd, nie aż taka dynamika i nie aż takie szybkości, ale ten ruch, to po prostu przemieszczanie się jest tak fantastyczne, że ja jestem absolutnie zakochana w nartach biegowych i w Polsce działa Towarzystwo Narciarskie Biegówki, które robi bardzo dużo dobrego. Niech tylko jeszcze więcej śniegu nam nasypie, a wszyscy będziemy mogli zobaczyć, jak to jest. I to wcale nie jest trudne. Absolutnie, jest to bardzo naturalny ruch, właściwie no tak jak Nordic Walking, tak jak marsz, tak jak chodzenie z kijkami, tylko tutaj nam dochodzą jeszcze te narty. Tak naprawdę jest to też fantastyczna forma wypoczynku, terapii, relaksu dla osób starszych, dla dzieci również, dla całej rodziny. I to, co jest bardzo atrakcyjne, że nie potrzebujemy specjalnej wyprawy, można po prostu nawet po pracy wrócić, wziąć te narty, wyskoczyć sobie, przebiec się kawałek i człowiek wraca z zupełnie innym podejściem do życia i z lepszym nastawieniem do świata. I masz lepszą kondycję po tych treningach biegowych? No zdecydowanie. Ja mam wrażenie, że nigdy w życiu nie byłam w tak dobrej formie jak właśnie ostatnimi laty, kiedy zaczęłam uprawiać i Nordic Walking, i narty biegowe. I nawet wróciłam do roweru w mieście i okazało się, że też można. Wracając do nart, to jest coś takiego, co daje przede wszystkim fantastyczny relaks. Coś, co pozwala nam na złapanie takiego oddechu. Można to naprawdę wszędzie uprawiać, byle tylko było troszkę śniegu, troszkę chęci i co ważniejsze, powstają też wypożyczalnie różne nart biegowych, w związku z czym są informacje, tu jest zrobiona trasa, tu jest założony ślad, tu możesz pożyczyć narty. W weekendy warto się pospieszyć, bo tych narciarzy biegowych przebywa. Gone, that gone, the love is gone. Yes, gone, that gone, the love is gone. It's gone. that you're switching, walking. I can see by the way that you maybe talk, and I can know by the way that you treat your man. I can love you, baby, till it's a crying. It's gone, that's gone, the love is gone. Yeah, it's gone, that's gone, the love is gone. Pani Anna zachęca do biegów na nartach i mówi, że niewiele do tego trzeba, ale myślę, że zawsze warto ubrać się w obcisłe, żeby zachować styl, tak jak na rowerze. W obcisłe? Wolę sobie siebie w czymś takim nie wyobrażać. Jest minuta po wpół do ósmej. Raczej luźne w takie, no chyba czułbym się bardziej komfortowo. Dobrze, dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i okresowym rozpogodzeniem, zwłaszcza w centrum i na południu kraju, do godzin południowych i ponownie wieczorem. Proszę uważać na mgłę ograniczającą widzialność do 100 metrów, lokalnie ta mgła będzie marznąca. Na północy i wschodzie kraju, także na Dolnym Śląsku słaby śnieg, a temperatura maksymalna od minus 3 na Pojezierzu Pomorskim i na Podhalu, przez 0 na przeważającym obszarze, do 2 stopni ciepła na Półwyspie Helskim i na Podkarpaciu. Wiatr dzisiaj będzie słaby. Trójka. Program trzeci. Mamy 2 minuty po wpół do 8 i dokładnie 2 tygodnie do świąt. Czy państwo święta spędzacie w domu, rodzinnie, czy może chciałoby się gdzieś wyjechać? Jeżeli ta druga opcja, to będziemy mieli dla państwa kilka ciekawych propozycji w Trójce za kilka chwil. Where 8 jest za 23 minuty. Słuchają Państwo Trójki. No, nie uciekniemy od tematów świątecznych, zwłaszcza, że do świąt 2 tygodnie, a nie każdy przepada za tą typowo świąteczną, rodzinną atmosferą. Może by tak to wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady, albo jeszcze dalej, do Meksyku. Turystyka świąteczna, pomimo ograniczeń epidemicznych, cały czas funkcjonuje, ma się nieźle. Gdzie najczęściej poza własnym domem Boże Narodzenie spędzają Polacy? Polacy coraz częściej rezygnują jakby z tych przygotowań w Polsce na rzecz wyjazdów za granicę. Piotr Kołodziej, biuro podróży Neckera. Nie chcą się krzątać w kuchni, przygotowując wszystkie rzeczy. Widać, że to jest ta tendencja z roku na rok coraz większa. Największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o wyjazdy świąteczne, cieszyły się kraje takiego bliskiego zasięgu, typu Egipt, troszeczkę dalej Wyspy Kanaryjskie, no i na pewno egzotyka, która jest bardzo popularna w ostatnim czasie. Dominikana, Meksyk, Kuba, czy też Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te ostatnie lata przed wybuchem pandemii to był taki czas, kiedy rzeczywiście coraz więcej ludzi decydowało się na spędzanie świąt, łącznie z okresem takim sylwestrowo-noworocznym, za granicą, na przykład w ciepłych krajach. Mariusz Piotrowski, flyforfree.pl. Ten trend się utrzymał, natomiast pandemia trochę jednak weryfikuje te plany, zwłaszcza w połączeniu z tymi ostatnimi doniesieniami ze strony rządu, który stwierdził, że podróżujący z krajów non-Schengen będą musieli, wracając do Polski od 15 grudnia, wykonywać testy na koronawirusa, także osoby zaszczepione. Jest taka troszeczkę niepewność. Na pewno jest to podzielone tak pół na pół. Jedni oczywiście tradycyjnie wolą zostać sobie z rodziną tutaj w kraju, spędzić te święta na miejscu, natomiast druga połowa naszego społeczeństwa bardzo chętnie z roku na rok wybiera spędzanie świąt w ciepłych krajach pod palmą. W tym roku, jak i w poprzednich latach, tutaj najbardziej oblegane będą góry. Agata Wilczyńska, nocowanie.pl. Zimą to jest taki oczywisty kierunek. Tutaj można połączyć huczne zakończenie roku z szaleństwami na stoku. Tutaj największym zainteresowaniem cieszy się województwo małopolskie. Wysłano tutaj ponad połowę wszystkich zapytań o wolne noclegi między tym 27 a 31 grudnia. Lepiej sprzedają się hotele w Polsce i to takie hotele z wyższej półki, ze spa i z innymi udogodnieniami. Są to obiekty, gdzie w okresach przedświątecznych jest ciężko o miejsca. Głównie południe Polski. Tam znajdują się najpopularniejsze w Polsce kurorty narciarskie, więc wybór jest oczywisty. Jeśli chodzi o takie topowe destynacje, to najwięcej rezerwacji przyjmują obiekty noclegowe w Zakopanem. Stolica polskich Tatr cieszy się niezmiennie olbrzymim zainteresowaniem w skali całego kraju. Na drugim miejscu uplasował się Karpacz. W ścisłej czołówce znajdziemy także takie miasta jak Białka Tatrzańska, Szklarska Poręba, Szczyrk. Wiele osób też na pewno chciałoby też gdzieś pojechać na wakacje, natomiast no, sytuacja ekonomiczna, inflacja, drożające ceny powoduje, że jednak też ten Kowalski dwa razy ogląda tą złotówkę i może jednak się zastanowi, czy nie przełożyć tego wyjazdu wakacyjnego zamiast na przykład na święta i na ferie, powiedzmy tylko na ferie gdzieś za granicę. Całą pewnością jest to dobry czas na city break w południowej Europie, na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii, bo ceny biletów są bardzo atrakcyjne, choć oczywiście no, takie podróże wiążą się też z pewnym ryzykiem. Decydując się na zakup biletu, musimy cały czas śledzić, najlepiej na stronach rządowych, oficjalnych, jak te restrykcje podróżnicze się zmieniają. Polacy chcą podróżować i chcą też spędzić Sylwestra i święta po prostu z urlopu i z tego czasu wolnego. No, trochę to dywagacje, jak taka coroczna dysputa, choinka żywa, czy może jednak sztuczna. Ale jednak zadam to pytanie. Państwo wolą święta spędzać we własnym domu, czy może jak najdalej 2-2 i 7 trójek? A tym tematem zajął się Szymon Miron. You. Zapraszamy na weekend w Trójce. Za 16 minut będzie 8, a może by tak do kina się wybrać? Fajny film. To obok komedii satyrycznej Biały Potok, druga z polskich premier tego tygodnia. Od wczoraj możemy wybrać się do kina na dramat obyczajowy Powrót do tamtych dni. Więcej o tym filmie opowie Ryszard Jaźmiński. To trzecia fabuła w dorobku Konrada Aksinowicza. Przypomnę, że reżyser zadebiutował już w 2009 roku komedią Zamiana, a 6 lat później zrealizował dramat W spirali. Warto też zauważyć, że o tym najnowszym filmie mogliśmy już słyszeć jako o powrocie do Legolandu. Pod takim właśnie tytułem zadebiutował we wrześniu na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ostatecznie jednak twórcy i dystrybutor zdecydowali się na zmianę tytułu. Jeden i drugi wprost jednak sugeruje, że będzie to powrót do dzieciństwa, w tym wypadku tego z czasów transformacji ustrojowej, czyli początku lat 90. I chodzi oczywiście o dzieciństwo reżysera oraz jego rówieśników, bo to autobiograficzny i w pełni autorski film. Konrad Aksimowicz napisał również scenariusz. Nie jest to jednak tylko nostalgiczne wspomnienie z lat wczesnej młodości, bo na pierwszy plan wysuwa się tutaj poważny problem rodzinny. To jest moja prywatna historia. Wychowywałem się z ojcem alkoholikiem i był taki moment, kiedy byłem świadkiem terapii grupowej i pomyślałem sobie, że byłoby warto zrobić o tym film. A to, że często przyjeżdżałem do Wrocławia i moi koledzy często zaczepiali mnie z podwórka, zrób film o naszym podwórku. Postanowiłem to połączyć, bo pomyślałem sobie, że film bez ojca alkoholika nie byłby pełny i też film bez mojego podwórka nie byłby pełny. Coś, na czym się znam. Scenariusz powstał, napisałem go jednym tchem, w 3 dni, miał 180 stron i to go dyskwalifikowało, żeby film powstał, a jakoś przez parę lat nie potrafiłem nic wyciąć z tego filmu, bo jeszcze prawdopodobnie byłem w procesie w ogóle oswajania się z tematem. Ale po filmie W spirali postanowiliśmy, że to będzie nasz kolejny projekt i wtedy zaczęły się mozolne prace nad scenariuszem i no w końcu jest. Bardzo się cieszę. Udało nam się w tej pandemii jakoś wbić w tamtym roku i film w końcu jest. A ten prywatny kontekst jest widoczny także w tym, że reżyser filmu zadedykował Powrót do tamtych dni swojemu nieżyjącemu już ojcu, aktorowi Aleksandrowi Aksinowiczowi. Rolę filmowych rodziców głównego bohatera zagrali Maciej Sztur i Weronika Książkiewicz, a w młodego Tomka Malinowskiego, bo to z jego perspektywy przede wszystkim widzimy rodzinny dramat, wcielił się 14-letni Teodor Koziar. Byłem 2 tygodnie w kółku teatralnym i pan powiedział, że tam w studiu we Wrocławiu organizują castingi i tak dalej, żebyś poszedł. Ja nie byłem za bardzo do tego entuzjastyczny, ale mama mnie do tego popchnęła, poszedłem, Konrad mnie wybrał i tak się tutaj dostałem i to w ogóle nie był mój świat, nie wiedziałem, co się dzieje. Jak czytałem scenariusz z mamą i tatą, to były emocje, ale tak naprawdę nie wiedziałem, w jaki sposób do tego podejść. Próbowałem to wymyślić, jak grać emocje, jak oddać taką sytuację w rodzinie i nie wiem, czy wyszło, ale jak na razie wszyscy mówią, że jest dobrze. Jest bardzo dobrze. A udany debiut aktorski w tak młodym wieku świetnie wróży na przyszłość, o ile oczywiście Teodor Koziar swoje życie zwiąże z kinem. Można się już o tym przekonać. Powrót do tamtych dni od wczoraj na dużym ekranie. A o filmie Konrada Aksinowicza opowiedział nam Ryszard Jaźmiński. Widziałem tego chłopaka gdzieś. Pamiętam, jak mówiłem mu cześć. Nie poznał jednak mnie. To nie był sen. Nie chciałem wiedzieć, jaki jest. Wyobraź sobie teraz już wiem. Zlewa ze smutkiem się. Ma w oczach nie. Przecież wiedzieć chcę, jakie odbicie jest